To program Trzeci Polskiej Radio, środa, 2 kwietnia jest 15. Małgorzata Spór. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ciąg dalszy zamieszania w sprawie embarga na wieprzowinę. Komisja Europejska szykuje skargę na Rosję do Światowej Organizacji Handlu. Justyna Kowalczyk zapewnia, że nie kończy kariery. Wystartuje w przyszłorocznych mistrzostwach Falun. Do piątku strajk w Lufthansie. Piloci największej niemieckiej linii domagają się m.in. podwyżek i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Będzie skarga Komisji Europejskiej do Światowej Organizacji Handlu na Rosję. Chodzi o embargo na import wieprzowiny. Dziś Rosja wprowadziła embargo na import wszystkich produktów przetworzonych zawierających wieprzowinę, ale tylko z dwóch krajów Unii, Polski i Litwy. Powodem mają być stwierdzone wcześniej przypadki afrykańskiego pomoru świń. Te decyzje skrytykował rzecznik Komisji Frederik Vincent. Zakaz jest nieproporcjonalny do zagrożenia. Mamy umowę z Rosją, która zezwala na przykład na import włoskiej kiełbasy. Zatem nowa decyzja nie jest dobrą wiadomością. Podkreślaliśmy, że sprawa znajdzie finał w WTO i podnieśliśmy już tę kwestię podczas spotkania w Genewie. Teraz komisja pracuje nad udokumentowaniem skargi. W sprawie embarga na produkty przetworzone Komisja Europejska zamierza powoływać się na dane naukowe, które potwierdzają, że wirus ginie podczas obróbki termicznej. Zatem wprowadzony przez Rosję zakaz jest nieuzasadniony. Justyna Kowalczyk nie kończy kariery sportowej. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich oświadczyła, że jej celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w szwedzkim Falun. Na razie nie zamierza intensywnie trenować, a Puchar Świata w nowym sezonie nie będzie dla niej priorytetem. Przygotowanie, jak to ujęła centralne, rozpocznie dopiero 1 sierpnia. Wcześniej Justyna Kowalczyk ma trenować indywidualnie albo w klubie. Gdzie się kończy obrona interesów państwa, a zaczyna inwigilacja obywateli? Na ile służby specjalne mogą podglądać nasze życie, aby nie naruszyć prawa? W Trybunale Konstytucyjnym ciąg dalszy rozprawy dotyczącej billingów. Sędziowie zajmują się połączonymi wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego, którzy chcą doprecyzowania przepisów. Służby się bronią i twierdzą, że nie nadużywają prawa. W ubiegłym roku do operatorów z różnych służb trafiło około 1 750 000 wniosków o udostępnienie danych telekomunikacyjnych. Polska jest w tej kwestii w europejskiej czołówce. Dzięki zestawieniu tych danych o tym, z kim rozmawiamy, skąd się łączymy i gdzie akurat przebywamy, służby mogą naprawdę sporo wywnioskować. Mogą podsłuchiwać, pozyskiwać dane telekomunikacyjne, a skala tego zjawiska jest niemal poza kontrolą. Nie ma żadnego organu, który by w sposób zewnętrzny wobec służb kontrolował to wszystko i to jest bardzo poważny problem. Mówi zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Z drugiej jednak strony, bez billingów czy podsłuchów, służby będą ślepe i głuche. My nie inwigilujemy obywateli, my weryfikujemy, sprawdzamy informacje o przestępstwach, o przestępcach, a nie o uczciwych obywatelach. Mówi szef CBA Paweł Wojtunik. Cienką granicę między inwigilacją a pracą operacyjną służby będzie musiał teraz dokładnie wytyczyć Trybunał Konstytucyjny. To twardy orzech do zgryzienia, więc sędziowie obradują w pełnym składzie. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Trwa strajk pilotów niemieckiej Lufthansa. Największa europejska linia lotnicza do piątku będzie niemal całkowicie sparaliżowana. Na lotniskach w Niemczech jest spokojnie, choć trzydniowy protest pokrzyżował plany około 430 tysięcy pasażerów. Strajkujący piloci żądają podwyżek i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Dalsze negocjacje z władzami linii nie miały już sensu, tłumaczy akcję Markus Wall ze Związku Zawodowego Pilotów Cockpit. Wielokrotnie próbowaliśmy dojść do porozumienia w drodze negocjacji. Lufthansa nie współpracuje i chce przekreślić dotychczasowe warunki. Cieszę się, że społeczeństwo rozumie naszą trudną sytuację. Opinie o strajku są podzielone. Część pasażerów uważa, że piloci mają zbyt wiele przywilejów. Inni twierdzą, że jest to zawód, któremu należy się specjalne traktowanie. Jeśli chcą wcześniej przejść na emeryturę, to powinni na to przeznaczyć część świadczeń. Piloci obarczeni są ogromną odpowiedzialnością, dlatego powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Lufthansa zapewnia, że robi wszystko, by akcja protestacyjna była jak najmniej uciążliwa dla pasażerów. Podróżnych poinformowano o zmianach w rozkładzie lotów SMS-ami i e-mailami. Zaoferowano im także darmową zmianę rezerwacji. W związku z protestami Lufthansa odwołała 42 loty między Warszawą a Monachium i Frankfurtem nad Menem.

Hrebienok jest takim specyficznym miejscem, bo tutaj rozpoczyna się mnóstwo szlaków turystycznych w Wysokich Tatrach po słowackiej stronie. Ja proponuję kontynuację spaceru z Hrebienoka do schroniska Rainerowa Chata. Jest to takie małe schronisko, najmniejsze schronisko w Wysokich Tatrach, gdzie jest specyficzna atmosfera, wspaniały nastrój, jest tam piękne wyposażenie, cała historia tej Rainerowej Chaty, bardzo fajna herbata, którą polecam, z prawdziwych tatrzańskich żół. Niedaleko są wodospady zimnej wody, także kto by chciał dłużej zostać przy Rainerowej Chacie, to może również wybrać się na spacer blisko do wodospadów. Co jest ważne, ta trasa z Hrebienoka do Rainerowej Chaty jest również udostępniona dla osób niepełnosprawnych. Jest to jeden z licznych szlaków z projektu Tatry bez barier, gdzie można dojść do schroniska ewentualnie osoby, które idą z małymi dziećmi, i również można dojść do Rainerowej Chaty, także ta trasa jest udostępniona dla wszystkich, i dla tych starszych, i dla tych młodszych, dla tych najmniejszych, i dla niepełnosprawnych, także jest to i naprawdę dobrze oznakowana, tak? Bardzo dobrze oznakowana, dobrze utrzymywana, także polecam naprawdę taki spacer, jak jesteśmy w Wysokich Tatrach i chcemy sobie urozmaicić pobyt. A najłatwiej dostać się z Polski samochodem, tak? No lepiej samochodem przez Jurgów czy przez Łysą Polanę. Jedziemy w kierunku Tatrzańskiej Lomnicy i na Smokowiec. Tu zaparkujemy samochód i oczywiście spacer na Hrebienok. Radzę sobie zarezerwować trochę więcej czasu, bo jest co oglądać po słowackiej stronie zaraz po przekroczeniu granicy. Zawsze jestem pod wrażeniem pięknych widoków za Łysą Polaną czy Jurgowem. W Narodowym Centrum Turystyki Słowackiej można dostać bardzo dokładne mapki Tatr z zaznaczeniem miejsc godnych uwagi. Ta ściągawka pozwala ułożyć bardzo dokładny plan wyprawy. Nie będzie to tylko połykanie kilometrów. 11 minut po 15. W tonacji trójki. Zofia Kruszewska będzie realizować program. Grzegorz Zembrowski czuwa przy telefonach. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Zapraszamy do 16. See the people's way. Bardzo mi było trzeba takiego silnego i jednocześnie wiosennego utworu. Dla wyrównania proporcji. Hearts, zespół Yes. Mało kto dziś pamięta, że to z płyty 90-125, która przecież miała być i była zupełnie inna. Yes, przyjeżdżają do Polski znowu, będą w Warszawie w sali kongresowej 2 czerwca. A 10 dni później... Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her ears. She whispers, agent of danger's loose behind his wheels. And Satan knows how his danger makes you look. Ależ się działo. To nowy utwór, który dziś ma swoją premierę w stacjach radiowych na całym świecie. Cieszę się, że artystka i wytwórnia zgodziła się, żeby ten utwór usłyszeli Państwo jako pierwsi. I to już przedwczoraj, w niedzielę o północy. Jak być może niektórzy wiedzą, audycja Minimax wydłużyła się o 5 minut za zgodą Grażyny Dobroń i mogliśmy z niedzieli na poniedziałek już ten utwór odtworzyć. Mówię przedwczoraj, bo to już był poniedziałek. Ale to właśnie tak został ten utwór nam ofiarowany. Można odtworzyć w poniedziałek jeden, jedyny raz. A o której godzinie? No właściwie o każdej. A 5 minut po północy? A proszę uprzejmie. Najbliższy koncert dla Państwa, no to podejrzewam piątek i sobota. Przyjeżdża zespół Gazpacho. Nową płytę znają już Państwo chyba bardzo dobrze. 4 utwory, 3 długie, 1 krótszy. No ale jeżeli znają Państwo te 4, to nie znają Państwo dodatku. How you gonna make it when the train has left the station? If you have the will to change it, you can find me right outside your door. And my suit's made of dirt and my shirt's wrapped around this colored glass, and you'll dream what I've seen, but you'll never get to me. The walls are high. Talk it over with yourself and see if someone will reply, but you'll never get to me. Not a promise if you break it, you couldn't meet their expectations. How you gonna tell them I'm the cage that we share everywhere, spun around you every day till you die, and you can try, but you'll never. Falling on their nose, the world just loves a clown, smiling as he drowns. Bardzo jestem ciekaw, jak to zabrzmi na żywo. W Warszawie w Progresji, nowa Progresja, przy Forcie Wola. To się nazywa Progresja Music Zone chyba. W najbliższy piątek, pojutrze. Ekipa spora trójkowych słuchaczy. Leszek Adamczyk, wiem, że uporał się i 10 odbiorców Minimaxu znajdzie się na tym piątkowym koncercie, a potem Gaspacze jeszcze jedzie do Wrocławia, gdzie będzie w sobotę. Zbliża się w 17:30, ale ja przytrzymam zegar, bo mam jeszcze coś dla Państwa absolutnie unikatowego. I chyba pierwszy raz trafi do Państwa uszu. Przez pierwsze 2 minuty będą się Państwo zastanawiać, a kto to śpiewa? No ale po 2 minutach to się wyjaśni. A mówili, że trzeba po prostu tylko poczekać. Szary kącik? Tak? O tak, proszę Państwa. David Gray szykuje nową płytę i to... Myślę, że to pierwsza w ogóle prezentacja radiowa tego utworu. Jak Państwo wiedzą, on bardzo nas lubi, szanuje. Szary kącik. Tak, to jest szary kącik. No to przytrzymałem, ile się dało. Thank you. close the door. Steve, that's why I'm true. Na fortepianie. Jeszcze musiał dopowiedzieć. Ostatni jak na razie koncert zespołu Led Zeppelin, 10 grudnia 2007 roku, Londyn. W programie tonacji mam jeszcze dwie zaległości, żeby nie powiedzieć interpelacje słuchaczy. Gdy obchodziliśmy ich urodziny w połowie lutego, zabrakło Państwu między innymi tego utworu. What's gone? Niezapomniana płyta. Tak jak sądziłem, pamiętali państwo, co Peter Gabriel opowiadał o tym utworze i po co go napisał i dlaczego znalazł się na płycie. Peter Gabriel będzie u nas znowu. To jego trzecia wizyta w naszym kraju. 12 maja będzie w Łodzi. A tydzień wcześniej na mniejszym koncercie w Zabrzu jego przyjaciel.